Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Rossz fej panaszkodik a kezdési időpontunkra. Nem tudom, hogy milyen alapon. Kezdjük talán azzal. Hát ő folyton itt rossz fejkedik, tehát ugye ezen már nincs is miért csodálkozni. Nagyon-nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez a Demokrácia RT elérhetőségünk SMS tekintetében 06 30 30 30 88 1. Úgyhogy írjatok, próbálok úgy beszélni, mint egy kereskedelmi rádió műsorvezetője, szerinted sikerült? Úgyhogy hívjatok minket, abban az esetben az András nevű kollégám fogja felolvasni ezeket az SMS-eket, mi igyekezni fogunk mindenre sort keríteni, ami a műsorba belefér. A Political Capital Institute szerint 2006 a csalódások és újrakezdések éve volt. A politika több szereplője is lehetőséget kapott az újrakezdésre, de a szemben álló felek egymás szorításában leginkább csalódást okoztak a választóknak, áll a Közéleti Elemző és Tanácsadó Intézet évértékelőjében. Bár 2006 választási év volt, és egymást érték a gyakran sorsfordítónak nevezett események, a szereplők megújulásra való képtelensége miatt a pártpolitikai közeg sem változott, írják a PCI elemzői, akik szerint szakpolitikai téren már nem lehet mozdulatlanságról beszélni, mert a reformok elindítása előrelépést jelent a korábbi évekhez képest. Az elemzők felidézik az óév fontosabb eseményeit, és ezek fényében elemzik a politikai folyamatokat. Megítélésük szerint a Magyar Vizsla című kampánykiadvány, valamint az MSZP szerverére történt behatolás kapcsán kirobbant botrány során az első csalódás azokat érte, akik biztosra vették a Fidesz győzelmét a parlamenti választásokon. A PCI a Fidesz tavaszi vereségének fő okaként az egy a tábor, egy a zászló elvén nyugvó hibás politikai stratégiát jelölte meg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök újrakezdési lehetősége kapcsán az elemzők úgy látják, a régi új kormányfő azzal okozott csalódást, hogy bár az országgyűlési választások előtti kampányban olyan politikusként jelent meg, aki tudja, hogy hova kívánja eljutatni Magyarországot, ez a kép azonban a kormányalakításkor szerte foszlott. A hosszúra nyúlt koalíciós alkudozás, a visszavont vagy módosított kormányzati tervek szétzilálták a határozott és elszánt kormányfői imást, tették hozzá. Hát ez rohadt jó, és ez a political capital, ez ezért pénzt kap? Tehát ezektől megrendelnek ilyen hülyeségeket, amiket itt előadnak? Tehát ezeket a buta általánoskodásokat? Hogy ez az újrakezdések és megbánások éve, több szereplő is lehetőséget kapott, sajnos nem tudott ezzel élni, eleinte a biztató kezdetet általában a várakozások, majd pedig a csalódás követte, és akkor ilyeneket előadnak, és ezért fizetnek nekik, mert ilyeneket én is tudok, tehát ilyen hülyeségeket én is le tudok írni, kb. Ennyi alapja lesz, és akkor én is majd várom ezért a rohadt nagy átutalásokat, nem? Jó, hát ez alapvetően ugye az egész politológus szakmáról szól, szerintem ez nem a political capitalnak a kérdése. Na jó, hát úgy tűnik, hogy a political capital az jól alkalmazkodik a politológus szakma iránti elvárásokhoz. De tényleg arról van szó, hogy a politológus szakma az semmi másról nem szól, mint közhelyeknek az iszonyú mennyiségű felböfögéséről, de valami egész. De ráadásul olyan hülyeségeket beszélnek, hogy az valami félelmetes. Tehát, hogy így azt írják például, hogy... Tehát, hogy így mi volt a probléma Gyurcsánnyal, vagy a Gyurcsány kormánnyal, vagy így hol merültek fel gondok, és akkor ezt írja, hogy az elemzők úgy látják, a régi új kormányfő azzal okozott csalódást, hogy eleinte ugyan olyan politikusként jelent meg, aki tudja, hova kívánja eljuttatni az országot. Ez a kép azonban a kormányalakításkor a hosszúra nyúlt koalíciós alkudozás miatt, meg a módosított kormányzati tervek miatt szétzilálódott, meg szertefoszlott. Tehát nevetséges, tehát így szó nem esik arról például, hogy két éven keresztül nem csinált semmit, szó nem esik arról, hogy árnyék kormányt alakított és titokban kezelte az ország ügyeit, hogy eltitkolta az ország elől, eltitkolta a parlament elől, eltitkolta az EU elől az ország helyzetét. Hát ilyenekről szó nincsen. Szó nincsen arról, hogy legitimitási válságot okozott. Tehát ilyenekről nincsen szó. Hát a hosszúra nyúlt koalíciós egyeztetés. Ez volt a gond. Ugye ez volt a political capital, tehát ezért veszik fel a rohadt nagy pénzeket, meg ettől ők az országos politikai elemzőknek a csúcsa, mert hogy ők megmondják azt, hogy hosszúra nyúltak a koalíciós egyeztetések az SZDSZ-szel, és ez volt Gyurcsánnyal a probléma. Ez komoly. Tehát ezt tudják letenni? Jó, hát hülyék ezek, mint a seggem. De Orbánnal kapcsolatban is, hogy az egy tábor, egy zászló elf, hogy azt jelenti. Amit olyan körülbelül 15 éve nyom Orbán. Tehát, hogy így... Várjál, amit körülbelül hát az elmúlt Na két jó. évben, az elmúlt három évben politikai jellemző Magyarországon szerintem nem működött és nem dolgozott, aki hát hogyha nem kifejezetten Fidesz kötődésű, az nem mondta volna el, hogy hiba. Ez egy rossz elv, hogy egy hiba. Ezt ugye általában megjelölni minden Fidesz probléma forrásának azért szerintem megfelelő leegyszerűsítése. Hát már a 2002-es választás is ezért vesztették el, tehát a Political Capital 2002 után már fölvette azokat a pénzeket, amiket az egy a tábor, egy a zászló hibaként való megjelölésért ki lehet osztani. És most újra ugyanezért szeretnék fölvenni ezeket a pénzeket, vagy most mi van? Különben én azt nem tudom, hogy alapvetően ki itt a megrendelő, tehát hogy kiknek készülnek ezek az elemzések, mert igen, ez a világgazdaság online-on jelent meg. Tehát lehetséges, hogy ők rendelték. Mert itt a Political Capital a bölcs édesapa pozíciójában van, elmondja, hogy mik a hibák, rámutat az egyik oldalon, mindkét fiába látja a gyengeséget, mindkét fiának látja az erényeit, hiszen elindultak például a reformok, és akkor ebbe a helyzetbe tetszelek, hogy ő az, aki így kvázi így mindenkit a helyén kezel. Miközben én azt gondolom, hogyha valaki, mondjuk egy politikai párt megrendel tőlük egy elemzést arról, hogy milyen a magyar politikai helyzet, mit kell csinálni, mik a gyengeségek, mik az erősségei a különböző oldalaknak, akkor egy ilyen közhelygyűjteményt leraknak, akkor biztos, hogy ezzel mit tud kezdeni egy politikus. Azt mondja, hogy jó, hát nagyon helyes, nagyon kedves, hát elolvasok egy Népszabadság publicisztikát, mondjuk a nem keményebb fajtából, akkor körülbelül ugyanezt megkapom. Tehát, hogy biztos az, hogy ők ebbe az üzletbe maradhassanak, biztosan egészen mást mondanak, egészen mást kommunikálnak, amikor konkrét megrendelőik vannak, mint amikor így szerepelnek ők a nagy közönség előtt. Ugyanis a Political Capital az nem pusztán csak egy cég, amelyik értékesíti a maga termékét, az ő marketing meg politikai ismeretét, hanem egy közszereplő is, amelyiknek véleménye van, álláspontja. Olyan, mint Török Gábor. Nem, hát olyan, mint egy párt, csak bizonyos attribútumokkal nem rendelkezik, hanem tehát úgy működik, mint egy párt, vannak elképzelései, elmondja, de hogy nem, nem olyan, mint a konciliere. Tehát hogy olyan, mint a keresztapában, tehát ő nem a keresztapa, ő nem a pöröly, amelyik oda csap, ő az, aki a keresztapa mögött áll, és így mondja, hogy mi. Tehát hogy ő az, aki mondja, hogy keresztapa, ez nem okoz problémát, nem? De ennek sincsen igazi funkciója, tehát a konciliár, azt pontosan tudjuk, hogy a konciliár az tudja irányítani a keresztapa bármelyik gyilkosának odaszól, hogy hey Joe, ugorjál már le, mit tudom én, Don Matteohoz, és vágd el a torkát, akkor az Joe meg fogja tenni. De a Political Capital, és általában így ezek a politológus cégek, így a századvég alapítvány, és még lehet hosszan sorolni, ugye a különböző politikai táborokhoz tartozó különböző cégek. De ezeket is jól leosztották egymás között faszán. Aha, ezek ilyen, különben a Political Capital az viszonylag érdekes, mert az minthogyha olyan, őket én például így konkrétan nem tudom hova helyezni, mert minthogyha SZDSZ-nek indult volna, de most azt hallottam pletyka szinten, hogy ők azok, akik az MDF-nek dolgoznak, és ők azok, akik az Dávid Ibolyának adják a frankó tuti infókat, meg segítségeket, meg marketing tanácsokat, tehát nem tudom, hogy igazán hova tartozik a Political Capital. Azt viszont tudjuk, hogy a Közéleti Elemző és Tanácsadó Intézet munkatársai szerint az SZDSZ és az MDF számára egyaránt jól sikerült a parlamenti választás. Míg azonban átmeneti stagnálás után az év végére a kisebbik ellenzéki párt pozíciója tovább erősödött, a csalódott liberálisok tartós népszerűségvesztést voltak kénytelenek elkönyvelni. Tehát, hogy fogalmaz a Political Capital az MDF-fel kapcsolatban, csak hogy most a pletykáidra reagáljak, és tudom, hogy nem ismered egyébként ezt a részét a hírnek, mert ebből nem készítettünk bejátszót. Csak és kizárólag az MDF az, amelyik nem okozott csalódást. Az év első felében az MDF és az SZDSZ egyaránt jól szerepelt, míg az év második felére az SZDSZ kimerült, az MDF viszont jó évet könyvelhet el, tehát azért a saját kutyájuk kölykének úgy tűnik, hogy megfelelő bizonyítványt állítottak ki. Én mondom, igazából tényleg az a legnagyobb baj, hogy van elvileg egy demokrácia nevű szerkezet, aminek van egy óraműve, ez az óramű az alkotmány. És van ebbe a szerkezetbe, ebbe az óraműbe egy csomó oda nem illő dolog, egy csomó oda, egy órás így belenéz, és így rá sem ismer. Azt mondja, hogy Uram Isten, hol van az a szerkezet, amit nekem itt látnom kéne? Hát én nem ezt olvastam, nem ezt tanultam, mert látunk ott mindent, korrupciót, ilyen extex állapotban, teljes szerepzavarban lévő cégeket, akik politikai állásfoglalásokat tesznek, véleményt alkotnak, a függetlenség, a pártatlanságnak az illúzióját az sem próbálják feltűnni. Nem, az illúzióját táplálják saját maguk iránt, miközben szoros üzleti, gazdasági kapcsolatban vannak, váltakozó módon is. Ideológ, de szerintem nekik nincsen ideológiai kötődésük, vagy van szerinted? Biztos, hogy van. Hát de miért? A tőkének? Hát nem tök mindegy nekik? Meg legyen a hozam. A részvényes szerinted érdekli? A részvény, meg különben is, hogyha fönn van a tőzsdén egy cég, hát annak a részvényesei annyian vannak, meg olyan sebességgel változnak. De ezek pici cégek azért. Ott van például a Századvég. Most ugye a Századvég az a Stumpf tehát a Stumpfhoz köthető, de az talán a Gírószász ugye a vezetője. Na, mindenféleképpen enyhe jobboldali bukéja van azért. Na, azt mondod, hogy nincs ideológia a Századvég mögött, hogy azt nem lehet pontosan tudni, hogy ez a konzervatív... De ők kvázi nem cégnek tekintik magukat. Ők egy ilyen... Alapítvány, ők, jó. Igen. Ők egy ilyen poli... Ez az alapítvány a legusztusabb dolog. Tehát, hogy amikor ebbe belenézünk, akkor az alapítvány az egyik dolog, aminek alapvetően olyan semmi keresni valója nincsen. Tehát, hogy én annyi alapítványról hallok ebbe az országból, hogy valami egészen elképesztő. Ezeknek az alapítványoknak egy töredéke az, amit én így a hagyományos alapítvány funkcióba gondolnék, akik gyerekeken segítenek, hajléktalanokon segítenek, és van egy csomó alapítvány, akik, mit tudom én például... Ők például azért alapultak, hogy mossák az agyunkat gyakorlatilag. Tehát függetlennek láttatva magukat, feltüntetve magukat, kis politikai bukéval, ilyen kis politikai sugalmazásokat tegyenek nekünk. Tehát úgy orientálgassanak minket. Igen, meg az alapítványok, minthogyha Nyugat-Európában így arról szólnának, hogy a civil önszerveződésnek a megnyilvánulásai, ahol a gazdag polgárok, a gazdag burzsujok, kinek hogy tetszik, összerakják a pénzüket valami nemes ügy számára. Magyarországon az alapítvány meg valahogy így nem a gazdag polgárokhoz meg burzsujokhoz kötődik, ha csak nem abban a tekintetben, hogy a politika a gazdag polgáraihoz és burzsujaihoz kötődik, mert a magyarországi alapítványok általában nem gyűjtenek pénzt és adnak rászorulóknak, hanem az államtól kapnak pénzt, amit elköltenek különböző általuk fontosnak vélt feladatokra. Például ugye a előző héten volt hír, hogy a Gyurcsány Ferenc kedvenc közalapítványa vagy alapítványa kapott 17 millió forintot, hogy megcsinálja Magyarország kreatív térképét. Hát az nagyon jó. A kedvence. De az milyen jó, hogy kedvence van neki. Nem a Gyurcsány mondta, ez egy Pikért újságírói megjegyzés volt egész konkrétan, és az a lényeg, hogy ez a kreatív térképről azt kell tudni, hogy van egy közgazdasági elmélet, ami azt mondja, hogy azok a régiók fejlődnek a globális gazdaságban megfelelően, ahol nagy a kreatív szektor. A kreatív szektort nem úgy érti, mint általában mi használjuk ugye a reklámkreatívokra, tehát azokra az emberekre, akik valamilyen ilyen típusú kreatív ötleteket, tehát vannak ilyen kreatív szakmák, mint én mondjuk a reklámszövegíró, hanem úgy használja a kreatívot, hogy azok az emberek, akik megfelelő plusz innovációt tudnak beleadni a munkájukba, és ehhez ő leírja azt, hogy azok általában a kreatív helyek, ahol például a homoszexuális, tehát nagy a homoszexualitás elfogadottsága. Mert a nyitottság, a szabadság az értelemszerűen kedvez a kreativitásnak. Tehát ott az emberek általános kreativitása magas. De mondjuk ez különben tényleg bizonyos tekintetben bizonyítható, hogy például mondjuk egy diktatúrában lényegesen kevesebb találmány születik hosszú távon, mint egy demokrácia, egész egyszerűen azért, mert a szabadság az szintje az lényegesen kisebb. Ha a demokráciát meg a szabadságot szinonimaként. Elmélet, hát így megállapítja, hogy nagyjából Amerikán belül ugye a nyugati part, meg a keleti part ott a legszabadabb, ott a legkreatívabb, és ott ugye minden szakma kreatívnak kell lennie, tehát hogy a buszvezető is sokkal kreatívabb New Yorkban, mint mondjuk Ohio-ban. És akkor azt mondta a kormányzat, hogy na, hát most eljött az idő, meg kell csinálni Magyarország kreatív térképét, és hamarosan el fognak indulni az alapítvány munkatársai, mit tudom én, Ózdra, Dunavarsányba, nem azért, hogy alapítványként segítsék az ott élő nehéz helyzetben lévő családokat, meg nyugdíjasokat, hanem hogy felmérjék, hogy mekkora a homoszexualitás elfogadottsága, meg az egyéb olyan tényezőket, amik segíthetnek meghatározni, hogy mennyire kreatív, és úgy, az országnak bizonyos régiói mennyire kreatívak. De hogyan kell kreatívítani az országnak azokat a részeit, amelyek nem eléggé kreatívak, és ezért aztán a globalizációnak a körülményei között nem eléggé prosperáló régiók. Tehát akkor ott el kell kezdeni mosni az embereknek az agyát, hogy így és úgy a homoszexuálisokat ők legyenek szívesek másképpen fogadni, tekinteni, és akkor attól majd ő nekik beindul a kreatív fantáziájuk, és föltalálják a villanymotoros fűnyírót, vagy mit tudom én. Ilyen következményekkel fog ez járni hosszú távon, vagy mi? Nem tudom, tehát igazából azért nincsen szerintem olyan különösebben sok értelme ennek a 17 millió forintos beruházásnak, amennyire én ismerem ezt az elméletet, mert viszonylag alkalmatlan arra, hogy egy ilyen pici 10 milliós országot vizsgáljanak majd Amerikában. Így tényleg lehet felmérni egy embernek a kreativitását, hogy mit gondol a homoszexuálisokról? Nem egy embernek, egy régiónak. Nem az, hogy mit gondol a homoszexualitásról, hanem hogy mekkora a szabadság az adott közegen belül, az adott társadalmi csoporton belül, tehát hogy meg mondjuk Texasban... Hát, hogyha nem elég nagy a szabadság, mondjuk elég kreatív dolog följönni traktorral Budapestre és végigmenni traktorral Budapesten, szerintem ez egy kreatív dolog. Hogyha aggódunk az embereknek a kreatív szabadságáért, meg aggódunk az embereknek a kreatív megnyilvánulásáért, és szeretnénk, hogyha egyre kreatívabbak lennének, és kitalálnák mondjuk a benzinüzemű vibrátort, és ezért aggódunk, akkor esetleg nem kéne tiltani nekik, hogy traktorjaikkal följöhessenek Budapestre. Vagy nem kéne tiltani, hogy mondjuk kimehessenek a Kossuth térre. Hogyha már annyira kreatívok, hogy kitalálták maguknak, hogy mondjuk élnének a szabad gyülekezésnek a jogával, bár ez nem különösebben nagy kreáció, tekintettel, hogy ez a jog ez azért alkotmányosan biztosítva van. Szóval, hogyha mindezekkel élni kívánnak, akkor ezeket a jogaikat, ezeket nem kéne csorbítani. Tehát, hogyha annyira aggódunk az ő kreativitásukért, és úgy gondoljuk, hogy egy diktatúrában rosszabbak a kreativitásnak az esélyei, a kibontakozásnak az esélyei, akkor esetleg szabadjára kéne engedni, meg kéne nyitni ezeket a csatornákat, mondjuk a gyülekezési jog előtt, mondjuk a szólásszabadság előtt, mindazokat, amelyek az utóbbi fél évben hát legalábbis hagytak maguk után kívánnivalót. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság sikeresen felvásárolta a jó piaci renoméval rendelkező Politológus Investmentet. Ma még rejté, hogy a politikával foglalkozó, bár annak egyetlen részterületén sem kimagasló eredményességű cég milyen jövőre számíthat a Demokrácia RT keretein belül. A cég alapító dr. PhD professzor Welter Münter Károly kérdésünkre elmondta, hogy ügyvezetőként a posztján marad, és továbbra sem változtat azon a mottón, amit jó két évtizeddel ezelőtt munkatársaival megálmodott, és amely filozófiának az üzleti siker tulajdonítja. Azaz légy gazdasági kérdésekben felkészületlenebb, mint egy közgazdász. Légy etikai kérdésekben tájékozatlanabb, mint egy filozófus, és légy a kommunikációban járatlanabb, mint egy valódi szakember. Most stúdió. Halló, halló! Halló! Jó estét kívánunk! Sziasztok! Dr. PhD Wettenbirger Károly vagyok. Csak az előző témához szeretnék annyiban hozzászólni, hogy itt elhangzott egy ilyen elméletre való utalás. Én mondom, előre bocsánatom, hogy semmit nem tudok erről a miniszterelnöki megbízásról, meg kreativitásról, csak ezt a bizonyos elméletet, amiről beszéltetek, hogyha megengeditek erről, mondanék két mondatot, vagy kicsit többet, mert az elmélet az arról szól egyébként, hogy ott fordítva történt a dolog, hogy a kutatásnak az volt a célja, annak idején, mikor azt elkezdték, hogy megpróbálták azt meghatározni, hogy mitől függ, hogy egy régiónak a gazdasági fejlődését milyen paraméterek szabályozzák, és azt találták, hogy ez nagyjából három paraméter köré lehet ezt rendezni, mégpedig a technológia jelenlétére, a tehetségeseknek az ott létére, illetve a toleranciára. És azt a toleranciának a mértékét mérték úgy, hogy a kis, abban a közösségben a homoszexuálisok elfogadottsága, a hard rock zenekarok gyakorisága, és minden ilyen, amely egy olyan konzervatív környezetben, ahol kicsit nehezebben fogadható el. Ezt találták olyan indikátornak, ami összevethető volt egy technológia fejlesztés, vagy a régiónak, a kis régiónak a fejlődésével, és ennek a legeklatánsabb példája egyébként sem nem a keleti, sem nem a nyugati park, hanem itt el is hangzott Texasban, Austin, ami ilyen hihetetlen gazdasági fejlődés mutatott az elmúlt években. De hogy lehet, hogy egy texasi településről beszélünk? Én úgy tudom, hogy pont Texas az az egyik ilyen legsötétebb, legkonzervatívabb, legbegyepesedettebb világ. Valószínűleg így van, de Austin az nem az. Sőt, de ez olyan furcsa, hogy lehet ez? Nem tudom, hogy miért alakult így, meg hogyan alakult így, kétségkívül így van. És itt segítsetek, magyarul nem tudom, ez a venture capital, aki pénzt tesz az ilyen dolgokba, amivel nem lehet tudni, hogy mi jön ki, azoknak a fellegvára Austin, ott rengeteg olyan vállalkozó, meg olyasmi van, aki azért ment oda, mert az ottani környezet az abszolút melegágya azoknak az embereknek, akik olyan innovációval rendelkeznek, amelyből ők remélnek később anyagi hasznot húzni. De hát ez annyi minden körülményen múlhat. Hát Magyarországon a körülményrendszer, egyáltalán a néplélek, mert hogy ilyen azért létezik, még hogyha nem is túl tudományosan, meg nem is túl politikálkapitálosan fogalmaztam, az egészen más. Tehát lehetséges, hogy felmérik azt, hogy mennyire tolerálják egy bizonyos régióban a buzikat, vagy mennyire fogadják el a hip-hop zenét, és akkor kiderül, hogy nagyon, és akkor a kockázati befektetők azok meg beleraknak egy csomó pénzt, a Gyurcsány kifizeti ezért egy valagnyi állami pénzt, és a végén kiderül, hogy semmi összefüggés nincsen, mert ami működik Austinban és Texasban, az nem működik Magyarországon és a Hortobágyon. Ez kétségkívül lehet, hogy így van. Én csak azt szerettem volna elmondani, hogy ez a technológia, a talentum és a tolerancia, az egy olyan kutatásnak a végeredménye lett, ami később következtetés. Tehát nem fordítva úgy, hogy azt keresték, és akkor hát, ha itt megnézzük meg, hogy nézzük már meg Austinban, ez hogy néz ki, hanem azt próbálták mindenfajta paraméterrel vizsgálni, népességszám, nők aránya, akkor felsőfokú végzettek aránya, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább, millió paramétert összevetettek, és a legnagyobb meglepetésre ez a végeredmény adódott abból a tanulmányból, hogy ez a három legfontosabb paraméter, amely egy régiónak a... De hogyan méred azt, hogy a tehetség jelen van-e egy régióban, tessék? Igen. Hogy méred? Ez az, amit én nem tudok neked megmondani, de amikor olvastam a tanulmányról, akkor nagyon hitelesnek tűnt. Tehát pontosabban a tehetségnek az a része, hogy mennyire képes a régió a tehetségeseket oda vonzani. Tehát nem a régiónak a tehetségindexéről van szó, hanem arról, hogy valamilyen oknál fogva a tehetségesek oda mennek. De hogy méred azt, hogy akik oda mennek, azok tehetségesek-e? Vagy milyen a tehetségesek aránya azoknak a körében, akik oda mennek? Igen. Ezek valószínűleg, hogy ilyen egymást erősítő dolgok. Tehát egyrészt a technológiai fejlődés, vagy a technológiának, a fejlett technológiának jelenléte eleve feltételez valamilyen átlagnál kicsit fejlettebb, tehetségesebb embereket. Akkor, hogyha a tehetségesebb emberek ott vannak, ők tendencia szerint szeretnek egymással beszélgetni, tehát lehet, hogy a tehetség magában vonzza a tehetséget, illetve a tehetségesek azok, akik egyébként azt is gondolják sokan, hogy például a Silicon Valley és ott a Silicon Valley is sem azért lett Silicon Valley, mert ott egyszerűen lehetőséget adtak arra, hogy itt fölépítenek inkubátorházakat, mert tessék ide jönni, és akkor lesz, mert éppen abból lesz, hogy ott éjszaka is nyitva tartó szórakozóhelyek vannak, mert az ilyen technokrata tehetségek szeretnek hajnali 3-kor hirtelen sushi tenni, és nekik olyan környezetre van szükségük, ahol sushi lehet kapni hajnali 3-kor. És valószínűleg ez, mondom, lehet, hogy tisztán... Lehetséges, hogy az egész dolog azért működik, mert a mi életmódunkat is ugyanaz a tudatmanipulátor intézményrendszer, gondolok itt például Hollywoodra, meg a CNN-re, amelynek a klón műsorai, vagy klón hírszolgálatai Magyarországon is működnek. Szóval ugyanezek a hatások érnek minket. És hát az ő tudatukat is ugyanezek a fajta tudatmanipuláló intézmények formálták. Na most, ha nem kell az életmódot áthozni ide, elég ezeket a tudatmanipulációs technikákat honosítani, és az majd ki fogja alakítani itt ugyanazokat a, a társadalmi viszonyokat, igényrendszereket, szükségleti formákat, amelyek ott működnek. Tehát majd itt is sushit akar enni éjszaka az, aki tehetséges, mert hogy ezt látja, mert hogy ehhez szocializálja őt a TV, Hollywood, tömegkultúra, stb. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez egy ihletet, eleve az ember természetében jelenlévő, vagy a társadalmi viszonyokat alapvetően jellemző körülményrendszer, vagy ismeretanyag, amelyet itt ilyen módon elsajátíthatunk. Simán lehetséges, hogy ez egy tanult dolog, és eltanuljuk, tehát a dolognak a mérését is Amerikából tanuljuk el, meg a dolognak a kiképzését is Amerikából tanuljuk el indirekt módon. És ilyen módon aztán nem kell csodálkozni azon, hogyha esetleg működik nálunk is, de hát, hogy mondjam, nem biztos, hogy ez egy tudomány. Tehát lehetséges, hogy felépítjük itt ugyanazt kecskeszarból, ami ott föl van építve lószarból, és utána meg elsajátítjuk azt, hogy hogyan kell mérni azt, hogy a kettő egymáshoz képest hasonló legyen. Nem tudom, hogy érted, hogy miről beszélek. Értem, hogy mit mondasz, csak nem tudok hozzászólni. Lehet, hogy így van, nem tudom, nekem volt szerencsém egyszer járni Austinban, azt jól éreztem magam, voltam Houstonban is, az szar volt. Aha. Nem tudom, lehet. De lehetséges, hogy tényleg az egy liberálisabb vagy lazább város, és lehetséges, nagyon hogy ez... nagyon laza város. Aha, és lehetséges, hogy ez bevonza a tehetségeket, de inkább azt kéne vizsgálni, hogy hogyan jön létre egy ilyen laza város. Tehát, hogy igen, ebben igazán. Hát inkább ezt kéne vizsgálni, szerintem. Az emberi közösségeknek a működését, meg az emberi közösségeknek a fejlődését, meg a társadalmi kapcsolatoknak a viszonyrendszerét, szövevényét, azt ne az alapján akarják már fentről leszabályozni számunkra, hogy mennyi GDP-t termelünk helyileg, és hogy sok GDP-t termeljünk, ezért aztán ők támogatják a toleranciát, és hogyha azért fogunk majd sok GDP-t termelni, mert fajüldözők vagyunk, akkor majd azt fogják támogatni központilag, akkor majd arra fognak közalapítványokat létrehozni, hogy mi utáljuk a másik embert azért, mert az hogy néz ki, mert akkor termelünk több GDP-t. Tehát beleszólnak, beleavatkoznak a mi személyes viszonyrendszerünkbe, társadalmi működésünkbe, pusztán csak azért, hogy növeljék a termelékenységünket? Nem állatias ez egy kicsit? Amit felvetsz, az. De hogy mondjam el még egyszer, hogy az eredeti vizsgálat az arról szólt, hogy megpróbálják megmagyarázni, hogy miért alakult, mi lehet az a néhány dolog, ami miatt ezek kialakultak. Tehát a múltból, ez a folyamatnak, tehát nem arról szól, hogy egy tudatosan kialakított, hanem valamilyen oknál fog kialakítódott. Hogyha ezt tovább visszük, akkor most tényleg a következő logikus lépés az lehet, hogyha ez így van, akkor próbáljunk meg ilyen központ, ilyen városokat, ilyen régiókat, ilyen szabad szellemeket teremteni direkt. Lehet, hogy ez a lépés, ez már nem helyes. Hát nagyon nem, szerintem nagyon lehet, nem. Lehet. Én az önszerveződésben hiszek, igen, és nem a felülről levezérelt társadalomban. Én is azt gondolom, viszont azt a szenáriót pedig, hogyha történetesen én szegedi vagyok, egyetemi város, ott, hogyha lehet, ott tényleg napközben pezseg az élet, este is valamennyire, és biztos vagyok abban, hogyha bizonyos segítőkészség lenne a nem tudom kiknek a részére, hogy ezt a pezsgést, ezt úgy fenntartsák folyamatosan, akkor lehet, hogy ott is el tudna valami indulni. Mondom, lehet, egyáltalán nem biztos. És valami fajta katalizátor ehhez lehet, hogy segít. Mondom még egyszer, nem mondom, hogy ezt kell csinálni, nem is biztos, hogy ez helyes, de a logika az diktálja, hogy akár még ki is jöhet belőle valami pozitív. Ennyit akartam csak. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok. Hello. És akkor néhány SMS. Szevasztok, szükség is lesz kreativitásra a jövőben, ha el akarjuk élni, ami ránk vár. Már például tömegesen jelentkeznek be emberek egymáshoz a gázár kompenzációért. Némi kreativitással majd az egészségügyi ellátás is megoldható lesz, ha nincs biztosításunk, majd elmegyünk a haver kártyájával a dokihoz. Nem semmi, Pali, vagy te, Robi. Szóval szerinted az a kreatív, ha a paraszt a traktorjával összegányolít minden utat, és ott rohad a parlament előtt? Te aztán igen. De nem az a kérdés, hogy kreatív-e vagy sem. Az a kérdés, hogy joga van-e hozzá, vagy sem. Most, amikor a politika az belenyúl a kreszbe, mert hogy ez történt konkrétan, mert hogy... politikai ihletettségű kresztáblák kerültek ki Budapest fővárosában, amint tényleg csak röhögni tudok, de csak azért röhögök rajta, mert már túl sokat idegeskedtem rajta, meg senki se szeretne agyvérzést kapni, beleértve engem is. Nem az a kérdés. Ja, mindenkinek megvan a magához való kreativitás. Arról van szó, hogy a szabadságnak a mértéke, érted? Az növeli a termelékenységet, növeli a profitabilitást. Érted? Érted, miről van szó? Tehát akkor tegyük szabaddá ezt a társadalmat, és akkor majd nőni fog a GDP. Tehát hogyha különböző kresztáblákat rakunk ki, hogy azok, akik mondjuk traktorral akarnak tüntetni, azok ide ne hajtsanak be, és közben meg SMS-ekben arra hivatkozunk, hogy szétgányoljuk az utakat, holott tudjuk jól, hogy nem az utakat féltjük, hanem a kormányt, akkor ettől nem lesz ez az ország szabadabb. És még a GDP se fog nőni, értitek? Sziasztok, Budapesten nagyon kreatívak az emberek, itt van a Demszki, egy kirakatta a traktoros tiltó táblát, nem lesz baj itt a fővárosban, csak le ne mondjon. Na mindegy, még mondom, a kreativitásról én csak azért hoztam fel példának ezt, mert nekem különben Robival ellentétben ez egy szimpatikus elmélet, csak így azt gondolom, hogy például egy olyan elmélet, amelyik méri többek között azt ugye, hogy mennyi bevándorló, mennyi külföldi tehetség jön mondjuk egy adott régióba, Magyarországon, és ugye ez alapján állít fel sorrendet többek között, Magyarországon nem tudunk olyan régiót mutatni, olyan települést mutatni, ahonnét ne elvágyódnának, vagy elmennének az igazán tehetséges emberek, mert nincsen lehetőségük, nincsen alkalmuk arra, hogy kiteljesedjenek, és próbálnak valamerre kitörni. De az lehetőleg az ország határokon túlra, tehát inkább ez a jellemző Magyarországon, hát semmint az, hogy lennének olyan régiók, amik így szívják magukba hát a tehetségeket. Tehát, hogy Magyarországon alapvető problémák vannak, és itt nem kreativitás térkép kellene, hanem egyáltalán valami élhető körülmények. Ja, de nem, egyébként meg egyrészt elhagyják az országot, másrészt meg elhagyják azokat a településeket, ahol élnek, hogy följöjjenek a fővárosba. Tehát őnekik is van egy kreativitás térképük, és általában az látszik rajta, hogy minden út Budapestre vezet. Majd pedig aztán újra előveszik a kreativitás térképet, és akkor azt látják, hogy minden út Budapestről és az országból kifelé vezet. Tehát megvan ez a kreativitás térkép, most az a kérdés, hogy ezt akarjuk-e. Egyébként nem tudom, te tényleg úgy gondolod? Mert hogy úgy tűnik, hogy akkor itt látszik köztünk egy kis véleménykülönbség, hogy a szabadság, meg a másik ember tisztelete az a GDP-t kéne, hogy szolgálja? Vagy a termelékenységet kéne, hogy szolgálja? Tehát, hogy ez egy előre kell, mutató. Hogy szolgálja, de hogyha... De ez a központi akarat. Nem, de nincs ilyenre akarat, ez csak egy összefüggés, ami viszont létezik valószínűleg. Hát valószínűleg igen. Hát, de erről van nem, szó, de azért létezik, mert a tömegkultúra ezt sugallja. Nem. Olyan biztos nem, ez? Nem. A szabadság az valóban segíti a kreativitást. Tehát azért ez szerintem általában igaz, hosszú távon igaz, hogy egy mérhető dolog egyáltalán a szabadság. Mondjuk én nekem az lenne a kérdésem, hogy ma magyar. Könnyen, de mérhető. De nagyon-nagyon nehezen mérhető, mert a szabadság látszata, a mozgásszabadság az persze mérhető, de a manipuláció révén, a manipuláltság révén már nagyon-nagyon nehezen mérhetővé válik. Így búvópatak módjára szertek keresztül kasul az életünket behálózza a zsarnokság. Éppen azáltal, hogy az embernek a tudatát hogyan manipulálják. De tehát, ne viccelj, nem biztos, hogy szabad vagy pusztán azért, mert szabadnak éled meg magad. De ne viccelj, hát hogy ne lehetne azt például mérni, hogy például a vásárlói szokásokat mennyire befolyásolják a reklámok, és mennyire mondjuk a tudatos vásárlói döntéseket. Hát ezeket lehet tudni, hogy hány ember van az, aki... Na várjál, de az mérhető, hogyha mondjuk neked van egy politikai véleményed, egy politikai nézeted, az befolyásolja a tömegkultúra, vagy befolyásolják-e a politikai véleményformálók? Az mérhető? Jó, a reklám mérhető, a reklámnál igen, de mérhető-e ez mondjuk egy politikai vélemény esetében? Szerinted? Önvezérelt társadalom, kérdezi Mengaróni. A legyek urát vagy a Merlétől a szigetet olvastad, Robi? A kérdés neked szól. Hogy olvastam-e a Merlétől a szigetet? Nem olvastam a Merlétől a szigetet. De a legyek urát gondolom, igen. És most ez hogyan ide? Hogyan az önve? Ja, hogy annak mindig katasztrófa a vége. Hogy annak mindig rossz vége van. Borzalmas zsarnokság, gyilkosság, az ember-embernek farkasa, az erősebb lenyúlja a gyengét. De hogy lenne az önvezérelt társadalom? Tehát arról van szó, hogy kell egy puha zsarnokság, hogy megakadályozzuk, hogy a kemény zsarnok az a szárnyait bontogatva hatalomra jusson? Vagy eluralja az életünket? Erről van szó? Erre hivatkozunk ebben a felvetésben? Tehát hozunk példákat arra, hogy kőkemény zsarnokság lesz abból, hogyha a társadalmi önszerveződésre bízzuk a közösségeket. De most az a kérdés, hogy akkor mi ennek az alternatívája? Hozunk létre egy puha diktatúrát, amely kizárja a kemény diktatúrát? Ez a megoldás erre? Vagy micsoda? Várom a megfejtést erre. Lehet, hogy arra gondol Mengaróni, hogy azért egy társadalomnak nem feltétlenül diktatúra mentén, de kell, hogy legyen egy elitje, tehát hogy az önvezérelt társadalom az bizonyos tekintetben utópia, és amikor megvalósul, akkor meg tragédia. Biztos ez? A Barcelonában megvalósult önvezérelt társadalom, vagy a barcelonai anarchoszindikalista szerveződés, az tragédiába fordult? Igen, természetesen abba mivel hogy jött Franco tábornok, és leverte, mint vakapoharat ezért. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. SMS-ek gyorsan. Sziasztok! Mi szól 18-28-kor? Üdvözlettel, Zoli. East. East volt az, és a hazászlót bont a félelem című dal. East volt, és ha a zászlót bont a félelem című dal. Igen, igen. Itt megint arról van szó, hogy volt egy kis lé, írja Ati, zárójelbe teszi, hogy 17 milla, amivel megtámogatták a csókosokat, és egy utolsó SMS. Konkrétan erről volt szó. Sziasztok, jaj, Robi, ne idegeld magad, figyúzzatok, jönnek a román és bolgár munkaerők, és megoldva az egészségügy helyzete. Igen, százszor a Fidesz, mint egyszer a Jobbik. A Fidesz bízik abban, hogy a köztársasági elnök a kórháztörvényt normakontrollra megküldi az alkotmánybíróságnak. Az ellenzéki párt aggályosnak tartja a hétfőn elfogadott jogszabályban szereplő regionális egészségügyi tanácsokat is, hiszen nincsenek régiók Magyarországon, mondta sajtótájékoztatóján Mikola István. Hozzátette az, hogy a törvény lehetővé teszi a kórházak jogutód nélküli megszűnését, nagyon aggályos, hiszen ez lehetőséget biztosít az ingatlanok értékesítésére. A Fidesz szakpolitikusa megerősítette a párt szóvivője által előző nap mondottakat, miszerint nem kívánnak részt venni egészségügyi tanács munkájában. A testület felállítását Molnár Lajos egészségügyi miniszter jelentette be. Mikola István a Fidesz szóvivőjéhez, Szijjártó Péterhez hasonlóan kommunikációs fogásnak értékelte a miniszter bejelentését. Folyamatosan megy a durcáskodás, hogy az egyik létrehoz egy egyeztető fórumot, a másik meg oda sem megy. Tehát, hogy így egyébként meg így nem is értem, hogy minek, tehát, hogy lehet, hogy gond, tehát Ők elvileg ilyen népképviselők, nem? Tehát, hogy elvileg ők ennek az országnak a választott képviselői. És hogy így arra szegődtek, hogy minden lehetséges emberek, de érzékeny emberek. Jaj, a drága szíveim, hát olyan érzékenyek, hogy így komolyan, majd ha jól segbe rúgjuk őket, akkor legyenek érzékenyek. De most komolyan, létrehoztak egy egyeztető testületet. Meg lehet az alapos gyanújuk egyébként Mikoláéknak, hogy a Molnár által létrehozott egyeztető testület az egy ilyen kirakat intézmény annak céljából, hogy majd felmutassák azt, hogy ők igenis bevonták a döntéshozatali mechanizmus rendszerébe a Fideszt, meg a KDNP-t, és hogy valójában őt nekik nem lesz szavuk. Hát persze lehet erre gyanakodni, akkor is menjenek el. Menjenek el, menjenek oda, győződjenek meg arról, hogy ez egy nyitteid lehet, és utána mondják el nekünk, hogy ez az. De hogy ők oda meg vannak sértődve, meg a nem tudom, az úri szeszélyükből folytán nem vagy hajlandóak oda menni. Tehát, hogy ez egyrészt engem felháborít. Másrészt szerintem Sólyom megvan tök jól anélkül, hogy a Fidesz az a bábjává tenné, vagy így sugalmazná neki, hogy most ebben a konkrét helyzetben mit kéne tennie. Tehát a Fidesz részéről ráadásul ez Sólyomnak is egyrészt az ellehetetlenítése. Tehát a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy Sólyom autonóm módon meghozott döntésekkel szolgáljon bizonyos érdekeket, és ha ezek egybeesnek a Fidesz érdekeivel, vagy az ország érdekeivel, akkor a Fidesz legyen szíves örvendezni. De ne a Fidesz mondja már meg Sólyomnak, hogy mit kéne tenni ebben a konkrét helyzetben, és akkor sugjon neki a sajtón keresztül, konkrétan a Világgazdaság online-on keresztül, hogy mit kéne ebben a konkrét helyzetben, mi lenne a jó lépés. Mert ezzel Sólyomnak az autonómiáját sértik meg, és hogyha Sólyomnak megsértik az autonómiáját, és azt a benyomást keltik a közösségben, meg úgy általában, hogy Sólyom egy báb, mégpedig a Fidesznek a bábja, már pedig az ilyen sugalmazásokkal kifejezetten ezt tudják elérni, akkor az nem lesz jó se Sólyomnak, se a Fidesznek. De de leginkább a köztársasági elnöki intézménynek nem lesz jó, ennek a, hogy hívják ezt, Sándor Palota intézményének nem lesz jó. Tehát, hogyha a Fidesz nem akarja lejáratni Solymot, hogyha a Fidesz az tiszteletben akarja tartani ezt az intézményt, hogy köztársasági elnök, akkor legyen szíves a saját házatáján söprögessen, Sólyomnak pedig tartsa fenn a lehetőséget, hogy úgy döntsön, ahogy az neki tetszik, nem? Szerintem nincs. Egyrészt abban tökéletesen igazad van, hogy a Fidesznek alapvetően azért az lenne a politikai érdeke, hogy azt a Sólyom Lászlót, aki ugye az ő támogatásával lett köztársasági elnök, attól a Sólyom Lászlónak megadja azt a tiszteletet, meg azt a távolságtartást, hogy ne üzengessen neki a sajtón keresztül, mert ezzel tényleg azt a benyomást kelti, hogy itt van Sólyom, a jobb oldalról jött köztársasági elnök, és a Fidesz így felszólítja, hogy csináljon ezt, csináljon azt, és hogyha ne adj Isten a Sólyom úgy dönt, hogy ő a saját kompetenciáján belül, független attól, hogy mit gondol erre a Fidesz, mégis azt csinálja, amit a Fidesz gondol, akkor az MSZP kezében ott van a legbrutálisabb ütőkártya, és azt mondja, hogy a köztársasági elnök egy az báb. Nem más, mint a Fidesznek a bábja. Ja. És ezzel alapvetően a Fidesz saját magának át, Sólyomnak át, ugye általában a demokratikus berendezkedésnek át, magát a konkrét helyzetet tekintve, hogy egy politikai pártnak lenne joga a köztársasági elnököt felszólítani, hogy csináljon ezt, vagy azt, szerintem egészen simán. Joga az van, ez nem egy jogi kérdés. Na jó, de nem teszi ezzel a bábjává a köztársasági elnököt, hogy rohadt kellemetlen helyzetbe hozza. Ez egy politikai hiba, de ne háborodjunk már fel, hogy politikai hiba. Ez folyamatosan politikai hibát követel mind a két oldal, napi szinten 3-4, és ebből igazából, amíg ilyen sokat követel mindegyik oldal, addig nagyon jól megél ebből a másik. Tehát mindig lesz. Addig nem lehet őket leváltani, de tényleg. Tehát, hogy egészen addig az ő hibáikról addig nem olyan, esik mint szó. Hogyha hibátlanul működne mindkettő egyébként, de tényleg így működik, mert a két pártrendszernek ez a logikája, tehát, hogy mindkét oldal fog tudni mindig hivatkozni bármelyik oldal a másik hibáira, és ez pont annyira elég nekik, mintha a saját erényeikre hivatkoznának, nem? Különben ez a bojkott dolog, ez annyiban érdekes, hogy látható módon azért a Fidesz továbbra sem tett le az illegitimitásnak, tehát a kormányzati illegitimitásnak a propagálásáról és kampánytémává tételéről. Ugye Orbán Viktornak volt az előző héten talán egy interjúja, amiben azt mondta, hogy beteges hazudozónak tartja a miniszterelnököt, és nagyon reméli, hogy az ország nem kerül olyan helyzetbe, hogy neki le kelljen ülni vele tárgyalni. Úristen, hát nekem úgy beremelgett a lábam most ettől, hogy ezt hallottam, hogy az ország, ő azt reméli, hogy az ország nem kerül olyan helyzetbe, hogy neki le kelljen ülni, mint hogyha az ország az ő, mintha az ország az eszköze lenne az ő kényelmes hétköznapjai. Tehát, hogy ő neki az kellemetlen lenne, hogyha ezzel a hazudozóval le kéne ülnie, mondja Orbán, és akkor ő reméli, hogy az országnak a helyzete úgy alakul, hogy ne kelljen. Szerintem meg remélje azt, hogy az országnak a helyzete úgy alakuljon, hogy nekünk legyen kényelmes, hogy nekünk legyen jó, és hogyha ennek érdekében neki le kell ülni, akár egy beteges hazudozóval, akárkivel is le kell ülni, akkor ő jön le, mert ő ezt vállalta. Tehát Orbán Viktor nagyon-nagyon félreérti az ország és a saját viszonyát, ha azt gondolja, hogy az ország helyzete az annak megfelelően kéne, hogy alakuljon, hogy ő neki ne kelljen kellemetlenül éreznie magát egy hazudozóval beszélgessen. Hát vegye már észre magát ez az ember, de komolyan. De hát ez az ország nem a csicskája, jó. Nem a kapcája, de komolyan. Jó, nem erről szólt ez az Orbán nyilatkozat. Hát akkor gondolta volna át még egyszer, mert nekem ez erről szól. Mert hogy a pofátlansága ennek az embernek tényleg nem ismer már határokat, komolyan azt találom. Nem, ez tényleg. Mi az, hogy ő azt reméli, hogy az ország nem kerül olyan helyzetbe, hogy neki le kelljen ülni Gyurcsánnyal. Hát ez szolgálja az ország, hogy Orbánnak ne kelljen leülni Gyurcsánnyal. Nem, ő azért nagyon sokat tesz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe az ország. Mert ugye ezzel az üzenet, hogy ő nem tudja komolyan, nem tartja hiteles figurának, nem tartja szavatartó embernek a miniszterelnököt, és nincs értelme egy beteges hazudozóval leülni, tárgyalni. Nincs értelme, ezért aztán az országnak a helyzet alakuljon úgy, hogy neki ne kelljen. Hát na nem á. Hát ő ezt vállalta, könyörgöm, amikor ő azt vállalta. Mert elvesztette a választást. Látta, hogy a beteges hazudozó hatalmon van. Le lehet mondani, ha neki nem tetszik ezzel az emberrel leülni tárgyalni. Egyébként miről kéne neki tárgyalni, könyörgöm? Hát ő egy parlamenti képviselő. Miért kéne neki leülni tárgyalni? Miről van szó? Hol az a kétharmados törvény, ami nélkül az ország működésképtelen, hogy neki le kelljen ülni? Én megnyugtatom Orbán Viktort, nem kell leülni a beteges hazudozóval tárgyalni. Miért kell leülni? Mert van millió kétharmados törvény, ami igenis... Ami nélkül az ország megbénul. megbénulna, nem áll. De figyelj, tehát, hogy az, hogy az ország megbénul, és az ország jól működik, a között még egy csomó árnyalat van. Tehát az, hogy például mondjuk a politikai elit tudjon abba egyességre jutni, hogy milyen legyen a közigazgatása Magyarországnak. Például, hogy van egy csomó dolog, a közigazgatás reformjához nem lehet igazából hozzányúlni a széles politikai konszenzus nélkül, de egy csomó reformot nem lehet úgy elkezdeni, hogy négy évre vágunk bele. De nem az ország helyzetéről beszél, hanem az ő jó közérzetéről, hogy ő a hazudozóval leüljön-e vagy sem. Nem. Hogy ez a tárgya a magyar politika mainstreamjének, hogy ő leül a hazudozóval vagy sem. Hát de komolyan, én ezt esküszöm nem értem, hogyha ennek az embernek nem tetszik a hazudozóval leülni, tárgyalni, akkor ez az ember álljon föl, ne csináljon már úgy, mintha az ország vezetője lenne, akinek kényelmetlen kötelességei vannak, nem az ország választotta őt, nem erről van szó, nem ilyen természetű az ő kötelessége. Ő vezet egy pártot, hogyha neki nem tetszik az a feladat, amit ráró az alkotmányos kötelezettsége, akkor mondjon le, vonuljon vissza, focizzon, szőlőt műveljen, vagy vonuljon vissza bányáiba. Egy befolyásos liberális politikus szerint Kádár szindrómában szenved az SZDSZ. Hiába jelentette be Kunce Gábor a visszavonulását, a párt tagjainak nagy része máig benne látja a legalkalmasabb vezetőt, és sokan tartanak a tavaszi elnökválasztástól, bármi is lesz annak az eredménye. Kádár utolsó évei alatt sem tudta senki, hogy mi jöhet, ha a párt főtitkár távozik a színről. Egyszerre szerettek volna a helyébe lépni, és féltek tőle, hogy mi lesz nélküle, mondta az Informátor. A politikus szerint egyébként a párt tagjainak maximum negyede, harmada sorakozott fel eddig a két még nem hivatalos elnökjelölt, Fodor Gábor, illetve Kóka János mögött. A többiek még nem kötelezték el magukat, de leginkább azt szeretnék, hogy mégis Kunce Gábor maradjon. Alátámasztani látszik a diagnózist a párt egyik, az aktív politizálástól azóta visszavonult korábbi vezetője is, aki szerint kétszer próbált meg eddig más csinálni az SZDSZ, mint amit Kunce Gábor alatt. Sem Magyar Bálint, sem Demszky Gábor kísérleten nem volt hosszú életű. Nyilatkozónk úgy véli, a helyzetben az a paradox, hogy a vezetők közül egyedül Kunce Gábor képes arra, hogy egyszerre szerepeljen karakteres politikusként a nyilvánosság előtt, ugyanakkor megtalálja a kormányzáshoz szükséges közös hangot a szocialistákkal. Hát, hogyha ez így lenne, akkor most nem kéne megkeresni az ő utódját. Ja, hát nem merti magától vonul vissza. Jó, hát világos, hogy... Majd hát lezülesztette a pártot olyan mélységekbe, ahova el se lehetett képzelni korábban. Az biztos, hogy nagyon ijesztő az alternatíva most az SZDSZ előtt, ami látni vélünk. Az egyik ugye Kóka miniszter, akiről hát nem feltétlenül mondjuk a megbízhatóság, a nyugodtság, a konszolidáció. Vagy az MSZP-től elkülönbözés vagy képessége. Vagy az MSZP-től, vagy elsősorban Gyurcsánytól való elkülönbözés képességéről ismerkszik meg. Ugye ezeket azért a Kunce ezt mind tudta produkálni. Másrésztről meg egy nagyon-nagyon szélsőségesen és keményen fogalmazó emberről van szó, legalábbis gazdasági kérdésekben. Miközben az ellenfele, meg egy olyan alapvetően karizmatikus politikus, aki meg szintén nagyon szélsőségesen fogalmaz, emberjogi, liberális kérdés, mondjuk annyira nem szélsőségesen, de mindenképpen mondjuk a magyar társadalom ízlésvilágától nagyon távolian fogalmaz, mondjuk például drogliberalizáció, stb. Kérdésbe. Tehát, hogy nekik az a nagy nehézségük, hogy van két figura, mind a kettő alapvetően egy megosztó személyiség, és mindkettő olyan üzenettel van jelen a magyar politikába, amelyik a magyar társadalom nagy többségének a véleményével nem találkozik, és Magyarországon igazából azt lehet megfigyelni, hogy minden párt próbál olyan arculatot alkotni, olyan arculatot csinálni, ami a lehető legszélesebb spektrumát lefedi a társadalomnak. Valóban voltak olyan kísérletek, mondjuk az SZDSZ-be, amikor Demszky volt, aki azt mondta, hogy legyünk nagyon karakteresek, legyünk nagyon kemények, építsünk Budapestre, építsünk arra, hogy mi különállunk, stb. Vége itt a bal jobboldali háborúnak, bennünket ez nem érdekel, nem vagyunk a szocik kutyái, se a Fidesz szövetségesei, járjuk a magunk útját, és utána 2-3-4 hónap alatt semmifajta visszaigazolásra nem volt a közvélemény. Miután, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon komoly belső pártháborút indított, indukált az, amit Demszky meghirdetett, hogy gyakorlatilag az SZDSZ-ben az látszott, hogy ahányan vannak, annyi felé rángatják szét a pártot, gyakorlatilag Demszky nem kapta meg a bizalmat ehhez a politikához, és ezért nem voltak meg a visszajelzései ennek. Azért ezt ne felejtsük el. Tehát, hogy alakulhatott volna ez másképpen is, nem volt, tehát az SZDSZ, amióta a magyar politikának a színpadára lépett, gyakorlatilag azóta marcangolja szerte szét az a sokfajta vélemény irányvonal, vagy inkább talán csak érdek, amely megjelenik benne. Na mindegy, tehát... Árulások, hátbaszúrások, különben tömege. Különben szerintem is valószínűleg az a realitás, hogy itt előbb-utóbb fel kell, hogy bukkanjon egy olyan ember valahol az SZDSZ belső köreiből, aki egyszerre lesz korban sokkal idősebb, mint Kóka vagy Fodor, tehát sokkal jobban megfelel a magyar, általában marketing szempontok különben, amik mozgatják a vezetőknek a kiválasztását, tehát hogy egy korban idősebb kell valószínűleg. Orbán Viktor annyira idős lenne? Mert hogy ő úgy tűnik megfelel a jobb oldalnak. Jó, de Orbán Viktor az olyan az annyi idős, amennyit akarsz. Milhausen báró, ő saját magát emelte ki a mocsát. Tehát, hogy a hajánál fogva emeli ki saját magát. Jó, hát ő azzal a beszédével a Hősök terén igazából, tehát hogy ő lerakott akkor mindent az asztalra ahhoz, hogy ő a Fidesz elnöke legyen az elkövetkező 15-20 évben is, hát ezzel a bizalommal élt is, tehát hogy rendesen sáfárkodott vele. Tehát, hogy igazából szerintem elő fog bukkanni egy olyan ember, aki mondjuk átlagosan egy 10-15 évvel idősebb, mint Kóka és Fodor, illetve ezekben az emberjogi kérdésekben sokkal inkább közelít az álláspontja mondjuk a szocialistákéhoz, mint Fodorhoz. A gazdasági kérdésekben... A szocialistáknak van álláspontjuk egyébként ezekben a kérdésekben? Hát van. Hogyne lenne álláspontjuk? A multicégektől, általában elkérnek, kölcsönkérnek egy-két ilyen aktát a multicégektől, és akkor az így jól betanulják, ez az álláspontjuk van. Na mindegy, az a lényeg, hogy én is gondolkodom azon, hogy ki lesz majd az, aki jön egy harmadik csávó. Igen, lehet, hogy jönni fog egy harmadik csávó, aki képes lesz arra, amire Kuncze Gábor nem volt képes, hogy végre valahára 5% alá vezérelje ezt a pártot. Kuncze Gábor mindent elkövetett, majdnem sikerült neki egyébként. Nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tett meg ennek az érdekében, és valahol szomorú is egyébként, kicsit olyan, mint Mózes, aki már nem tehette be a lábát az ígéret földjére. Elvezérelte a népét egészen az ígéret földjének a küszöbéig, és aztán már ő nem léphetett be oda. Hát Kuncze Gábor is ilyen, gyakorlatilag elvezérelte ezt a pártot az 5%-os küszöbig, szinte már beléphetett oda, de úgy tűnik, hogy a párt ebbe a nirvánába, ami ugyebár a végső megsemmisülés, ebben nem Kuncéval fog belépni. 400 órát dolgoztak ebben a ciklusban a képviselők, legalábbis az országgyűlés ennyi ideig ülésezett. A parlament holnap tartja csak nem 2 hónapos téli szünete előtti utolsó ülését. Az ünnepi hangulatot fokozhatja, hogy várhatóan nem lesznek napirend előtti felszólalások. Ez az év a magyar demokrácia próbaköve volt, fogalmazott évzáró sajtótájékoztatóján az országgyűlés elnöke. Szili Katani szerint a rendszerváltás utáni legnehezebb év van a politika mögött. Megmérettettünk, felelősségtudatból, közösségi összetartásból, és talán egy kicsit könnyűnek is találtattunk. Fogalmazott, megjegyezte, a társadalom belefáradt a sehová sem vezető gyűlölködésbe, ezért csak egy dolgot kívánnak, 2007-ben ne vegyék körül kordonok a parlamentet. Az országgyűlés munkáját aktívnak és intenzívnek nevezte Szili Katalin, és szerinte bővült a parlament kormányzat ellenőrző szerepe is. Az elmúlt fél évben 6 fontos kérdéskör szerepelt a ház napirendjén: a konvergencia programot megalapozó törvények, a közigazgatási, az egészségügyi, az oktatási és a nyugdíjreform, az adócsomag és a költségvetés, mondta a házelnök. Figyeled, mit mondott? Azt mondta Szili, hogy szerinte bővült a parlament kormányzat ellenőrző szerepe. Amikor gyakorlatilag 2 éven keresztül úgy kormányzott Gyurcsány ebben az országban, hogy a parlament nem ismerte az ország helyzetét. Nem látta azt, hogy mi történik. Nem tudta, hogy mennyi a GDP, nem tudta, hogy mennyi a költségvetési hiány. De ahhoz képest mindenképpen, tehát hogy az előző 2 évhez képest az elmúlt fél év, amikor a parlamenti képviselők számára öszötkor az állampolgárok számára egy kicsivel később világossá vált. Nem a parlamenti, az az MSZP frakció számára, hanem a parlamenti képviselők számára. Mindjárt ez lesz jó. Hát igen, mindenképpen javult a parlamentnek a kormány ellenőrző szerepe, miután kiszivárgott néhány felvétel, igen, azt így elmondhatjuk. Tehát, hogy ezt a mértékű cinizmust, amit Szili előad, amikor ezt van, tehát képes ezt mondani, hogy javult a parlament kormányzat ellenőrző szerepe, amikor éppen hogy arról van szó, hogy a parlament azt se tudta, hogy mi az ország helyzete. Hát igen. Hát itt Szili Katalinnak a helyzetértékelése, mint az országgyűlés elnökéjé. Hát igen. Hát mértékadó. Nekem az önkritikus mondat tetszik, meg tudod benne keresni, hogy talán megmérettünk felelősségtudatból, közösségi összetartásból, és talán egy kicsit könnyűnek is találtattunk. Hát talán azért ez egy erős túlzás. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi Gate-ként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvános került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. És akkor folytassuk. Folytassuk. Én teljesen ki vagyok akadva még mindig ezen az Orbán nyilatkozaton. Én nem voltam itthon, én külföldön voltam, amikor ez elhangzott, én ezt most hallom tőled, és én ezt csak kapkodom a levegőt, de komolyan, tehát hogy itt van egy ember, aki annak függvényében reméli az ország helyzetét, hogy ő neki le kelljen-e ülni a Gyurcsánnyal beszélni, vagy nem, és akkor ő annak függvényében reméli az ország helyzetét, hogy neki ne kelljen leülni. Tehát, hogy ha úgy alakul, akkor az a legjobb, ha neki nem kell. Mintha az ország tényleg az ő nem tudom én. Csicskása lenne, hogy majd úgy reméli, úgy alakul, az lesz a jó, hogyha neki nem kell leülni. Hát könyörgöm, ő szolgálja az országot, nem az ország helyzete, az ő kényelmét. Hát de komolyan, Robi, de nem gondolkodik, mielőtt beszél. De nem erről szólt ez a nyilatkozat, próbálom elmondani neked, azt mondta Orbán Viktor, hogy azon dolgozik, hogy az ország ne kerüljön olyan helyzetbe, tehát valószínűleg olyan válsághelyzetbe, amikor arra szorulna az ország, hogy őnek egyeztetnie kelljen. Mert az egy hazudozó. És hogy jön ehhez az, hogy az egy hazudozó? Hogy ő nem ül le a hazudozóval, és ő abban bízik, hogy neki nem kell leülnie a hazudozóval, és hogy az ország helyzete úgy alakul, hogy neki ne kell leülnie a hazudozóval. Hogyha arról beszélne, hogy az ország helyzete reméli úgy alakul, hogy ne kelljen ilyen soron kívüli egyeztetésre sor kerüljön, ha erről beszélne, akkor nem emlegetni azt, hogy a Gyurcsány egy hazudozó. Ő, Orbán Viktor, aki az ország ihletett vezetője, aki Szent István egyenesági utódja, ő egy hazudozóval leüljön, hát a leesne a fejéről a Szent Korona. Komolyan. Hát erről szól, hát hogy jön ide, hogy a Gyurcsány hazudozó? Ne viccelj! Úgy jön ide, hogy a Gyurcsány hazudozó, hogy azt elmondja úton útfélen. Az MSZP frakcióvezetője nem ért egyet az államfőnek azzal a véleményével, hogy a baloldal identitásválságban van. Ha identitás keresésről és megerősítésről van szó, akkor egyetértek Sólyom Lászlóval, ha identitás válságról, akkor nem, mondta Lendvai Ildikó Sólyom László múlt pénteki nyilatkozatára utalva. A köztársasági elnök egy kereskedelmi rádióban elmondta, az identitás válság számára nem kétséges, hiszen úgy látja, nincs mihez kötődnie annak a baloldali tömegnek, amelynek baloldali kormánya liberális gazdaságpolitikát folytat. Az MSZP frakcióvezetője azonban úgy véli, természetes, hogy a körülményekhez igazodva minden politikai erő újra fogalmazza a maga identitását, és új eszközöket keres céljai megvalósításához. Lendvai Ildikó szerint vannak olyan állandó baloldali értékek, amelyek változatlanul a baloldali identitás gerincoszlopát, tartó erejét adják, és amelyeket minden korban más-más eszközökkel kell megvalósítani. A baloldali politikus ezek közé sorolta a társadalmi különbségek csökkentését, a leszakadás meggátlását, az esélyadást és a szolidaritást. Most már csak az a kérdés, hogy hol késnek ezek? De mit mondott? Hol maradnak ezek? De most először mit mondott a Sólyom? Sólyom azt mondta, hogy a baloldal identitásválságban van, mert hogy nincs mihez kötődni annak a baloldali tömegnek, amelynek baloldali kormánya liberális gazdaságpolitikát folytat. És hogy mondhat ilyen baromságot egy Jézus Isten? Nem most komolyan. Mert szerinted nincsen identitásválságban a baloldal? De, szerintem igen. És nem azért van identitásválságban, mert hogy a hagyományos baloldali értékek, amikhez elvileg egy baloldali társadalmi réteg, vagy egy baloldali vélemény kötődhet, azok nincsenek képviseltetve a politikában? Nem. A szocialista párt részéről nem. Sem, más pártok részéről sem, bár a szocialista párt a nevében ugyebár azt nézed, ígéri, azért, azt kérdezi, hogy ő majd ezt képviseli? Hm? Azért két része. Azért ostobaság, amit a Sólyom mond, mert az, hogy egy párt baloldali, és hogy milyen gazdaságpolitikát, milyen intézkedéseket alkalmaz, az hogy mondjam, tehát nincs olyan feltétlen, hogy liberális gazdaságpolitika. Vannak liberális közgazdászok által hangsúlyozott fontos lépések, ilyenekből egy csomót végrehajt a kormány, miközben van egy csomó olyan dolog, amit liberális közgazdászok mondanak, és nem hajt végre a kormány. Lehet, hogy ez a politika ez inkább liberális, mint a klasszikus baloldali közgazdaságtannak az alapjain álló, de hogyha megnézzük Nyugat-Európát, vagy bárhol a világot, akkor általában ez a fajta liberális gazdaságpolitika működik. Például Pinochet tábornoknál nem volt különösebb válság, amiatt, hogy a kellően konzervatív, kellően bigott és prűt Pinochet a lehető legliberálisabb gazdaságpolitikát képviselte az országba. Ez nagyon-nagyon sokszor megesik, ugyanis a gazdaságpolitika a gazdaság esetében az ember elvárja azt egy kormánytól, és ez tök logikusan általában a kormányok is próbálnak megfelelni erre, hogy ne feltétlenül a saját ideológiáikra reflektáljanak a kormányzati lépések nem kapcsán, hanem reflektáljanak legalább annyira az ország helyzetére is, meg a világgazdaság folyamatára. Ezért ostobaság. Az, hogy a baloldali értékek válságban vannak, ez, vagy ha baloldal válságban van, igen, azért, mert a baloldali értékek válságban vannak, mint ahogy a jobboldali értékek válságban vannak, és mint ahogy általában mindenfajta értékválságban van a nyugati kultúrában. Az, hogy szolidaritás mit jelent Magyarországon, Európában, válságban van mindenhol. Hát Tony Blair is ezért küzd, ezért próbál... ez ellen küzd. Ezért próbál beszélni ugye egy harmadik útról, nem találja a helyzetét a modern baloldal a globalizációban, de ugyanúgy a jobb oldal sem találja. A logikus lépés ugye kvázi az lenne ebből a konzervatív szemléletből fakadóan, hogy a bezárkózás ehhez képest a konzervatív pártok ugye általában nyitnak Európa, nem Európa szkeptikusak, tehát a Fidesz vajon elárulja az ő konzervatív szavazóit, amikor ő támogatja az Európai Uniós csatlakozást, mert Sólyom László ezen gondolatiság alapján ezt is képviselhetné egész nyugodtan. Hát elképesztően ostoba maga a felvetés és maga az egész történet. Tehát én azon vagyok megdöbbenve, különben, hogy Lendvai az így viszonylag toleránsan reagálta ezt le. Tehát tudod, sokkal agresszívebb lenni. Jó, hát úgy gondolom, hogy azért Lendvai találva érezte magát ebben a dologban, tehát hogy a MSZP nyomaiban gondolt, hogy a rossz lelkiismeret azért az működik ilyenkor? Hát nehéz elképzelni persze, de Lendvai az azért, hogy mondjam, tehát hol baloldali az MSZP? Tehát, de most ne csak a gazdaságról beszéljünk, vagy bármilyen tekintetben. A szolidaritás milyen tekintetben, milyen formában jelenik meg az MSZP-ben? De tényleg. De hol baloldali mondjuk a Tony Blair féle munkáspár? Hoztál egy tök jó analógiát. Hát nem, de ugyanúgy, hát de ez egy tök jellemző dolog, hogy általában ezek a centrista középpártok szerte Európába, ezek nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, és igazából ugye a szélsőséges pólusok azok, amik jól elkülönböznek. Ma az, hogy most szozdemek, vagy CDU. Azért a jobb oldal nincs olyan módon identitásválságban, mint a baloldal. Hogy tehát ne lenne, ne vicceljél már. Ein Moment bitte. Amikor a jobboldaliságról beszélünk, akkor azért mondjuk Magyarországon arról beszélhetünk, hogy egy ilyen burzsoá, kifejezetten vállalkozás barát, vállalkozás orientált, és közben pedig a hagyományos magyar sérelmi politika, tehát jobboldali magyar sérelmi politikának az elemeivel, és az ehhez tartozó legitimációs eszközökkel, mint a Szent Jobb, meg a Szent Korona, meg a hagyományos értelemben vett polgári Magyarország elemei, stb. Horthy nosztalgia, stb. Ezek mind megjelennek a jobboldalon, ott vannak, kódolva vagy kódolatlanul. A baloldalon, az MSZP-ben elemeiben sem jelennek meg a baloldaliságnak. De hogyne? A Fibes srácok Che Guevarás pólóba nyomultak valami sajtótájékoztatón, tehát hogy na jó, tehát nem sül le a pofájukra a bőr, Che Guevarás pólóban flangálni, de tényleg nekik ezt jelenti. Most a Fidesz kapcsán ugyanúgy el lehet mondani akkor a Szent Koronát, meg a... Elég szoktam, miért nem szoktam? Meg az Árpácsi út, csak... De miért nem szoktam elmondani, vagy most mi van? Elmondtad, hogy azért nincsen válságban, mert ezekhez a jelképekhez, ezekhez a hívószavakhoz ragaszkodik. pedig hát az MSZP is ragaszkodik, tehát hogy igazából tökgátlástalanul képviselik Csegevarát, aki aztán tényleg kőkeményen küzdött azért, hogy a magántulajdon mind olyan szűnjön meg. De hogy pofán köpni ezeket a vállalkozó srácokat a pólójában, Csegevara, a saját pólóját látva ezeken a srácokon. De tényleg, nem, hát volt itt baloldali ihletettségű kormányzás egyébként Medgyessy idején, tehát az első 100 nap, arról nem lehet azt mondani, hogy ez ne lett volna baloldali. Nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj, meg az 50%-os közalkalmazotti béremelés. Na hát az baloldali. Most gondolom, hogy Robi, egy béremelés, ne nevezzünk tehát, hogy egy gazdaság szociális, az egy szociális ihletettségű gazdasági kiigazítás volt, nem? De nem volt gazdasági kiigazítás, az konkrétan egy fedezet nélküli osztogatás volt, nem gazdaságpolitika volt, hanem a gazdaságpolitika helyett elkezdtek szociálpolitikát csinálni. Ott, ahol gazdaságpolitikát kellett volna csinálni, ott kezdtek el szociálpolitikát csinálni. Ez nem egy szociális, tehát hogy ez nem egy baloldali koncepció, hanem ez egy rossz, buta koncepció. A baloldali koncepció az, amelyik azt mondja általában Nyugat-Európában, hogy erős államot kell építeni, amelyik megvédi a munkahelyeket, olyan államot, ami munkahelyeket teremt, stb. Ezzel szemben Magyarországon például a Fidesz képviseli tökre ezt. És el vannak árulni, tehát hogy azért mondom, az identitás, az értékválság az teljesen ugyanúgy jellemző mind a két oldalra. Hát a baloldali gazdaságpolitikát az egészen konkrétan a Fidesz képviseli. Az MSZP persze igen, egy inkább liberális gazdaságpolitikát képvisel, de azért az MSZP sem mond le arról, hogy az államnak azért jó nagy elosztó rendszerek kellenek, azért az állam igenis legyen ott mindenhol, jó, kevésbé mondja azt, mint a Fidesz. Egyre kevésbé mondja azt, de még mondjuk egy liberális gazdaságpolitikus ízléséhez képest, hát még mindig nagyon is állampárti az MSZP. Tehát egész egyszerűen itt már ilyenek, hogy bal jobb oldal, kiüresedett fogalmak. Ezeknek nincsen tartalma. Ami tartalommal te meg tudod tölteni, vagy én meg tudom tölteni, az körülbelül a Horthy-póló. A Csegevaráspóló, tehát a 60-as évekre kell visszamenni, meg vissza kell menni az 1930-as évekre Betlehemhez körülbelül Magyarországon, soha. De körülbelül ez, mert új értékek, új gondolatok, új eszmények nem teremtődtek az elmúlt években, és hát ezért van válságban úgy általában bal és jobb oldal, ezért van válságban úgy általában az ország. Most kiemeli a köztársasági elnök az MSZP-nek ezt a dolgát, hát ez valami egészen elképesztő. Tehát a Sólyom azért olyan iszonyatos szereptévesztésekbe tud belefutni, hogy az ember nem érti. Tehát elvileg ugye egy művelt, jól képzett ember egy csomó tanácsadóval. Miért? Mi értelme van? Tehát jó ez neki? Megérkeztünk a holokauszt zónába. A Fidesz és az MDF elítélte a holokauszt tagadásáról rendezett teheráni konferenciát. Németh Zsolt, a külügyi bizottság fideszes elnöke közleményében azt írta, elfogadhatatlan, hogy a tanácskozáson magyar állampolgár is részt vett, ez több százezer zsidó származású honfitársunk emlékének meggyalázása. Dávid Ibolya, az MDF elnöke és Herényi Károly frakcióvezető szintén közleményben ítélte el a több mint egy hete tartott konferenciát. Sajtóhírek szerint a teheráni tanácskozáson részt vett a Lelkiismeret 88 csoport egyik aktivistája is. És ezért most a magyar politikának, de csak a jobb oldal egyébként, ez az érdekes, hogy a bal oldal az így véleményt sem formál, tehát hogy így, ez érdekes, hogy így, miért, tehát hogy... Fidesz meg az MDF, azt nem értem, hogy a Fidesz meg az MDF miért érzi úgy, vagy miért gondolják úgy, hogy nekik véleményt kell formálni azzal kapcsolatban, hát, hogy valami Niemann Lelkiismeret 88-as aktivista ott volt valami konferencián. Azért, mert ezeket a pártokat szokták úgy általában meggyanúsítani antiszemitizmussal, vagy megvádolni antiszemitizmussal, burkolt, vagy direkt antiszemitizmussal. És ezért neki magyarázkodni ugye, kell, Nem, de most ezt mondod. Nem mondom, hogy magyarázkodniuk kell, ezek a politikusok úgy érzik, hogy a közvélemény számára ebben a kérdésben tisztán legyenek pozícionálva, ezért egy ilyen különösebben nem fontos, bár mondjuk jellemző történet kapcsán, elmondják a véleményüket, hogy az emberek agyába megmaradjon az, hogy igen, ők felemelték a szavukat, és amikor legközelebb elkezdik őket, mit tudom én, mondjuk a választási kampányban elkezdi valaki felemlegeti Dávid Ibolya nem félünk a focitól, vagy nem értek a focihoz című kijelentését, akkor erre vissza fognak emlékezni az emberek, meg a Herényinek a tökös kijelentésére, és ez ki fogja egymást oltani. Így gondolkodik a politika, a politikai marketing. De mondjuk akár az MSZP is elhatárolódhatott volna, vagy véleményformálhatott volna a Cusság után szabadon, nem? De lehet, hogy holnap után megteszik. Hallgatják a műsort biztosan. De nem. Különben akármi is felmerülhet a kampányban, nem? Ne, hát de, de itt tartunk, erről de beszélek, hogy ezek ütőkártyák. De könyörgöm, hát könyörgöm, hát most mondja a sólyom a hülyeségeit, azt leüti a Lendvai. Holnap, hogyha sajtócsend lesz, valamint ez a kis hülye hír, majd akkor erre reagálnak. Hát a lényeg az, hogy minden napra adagolnak valami jó pofa dolgot nekünk, hogy tudjuk, hogy ők azért dolgoznak, hogy ők azért mit gondolnak, eligazítanak bennünket a világ nagy problémáiba. Jó, én még ez a holokauszt konferencia, vagy ellen holokauszt konferencia kapcsán azért, hogy ez is milyen jellemző, hogy itt van egy ország, amelyik millió ezersebből vérzik, de tényleg Irán. Tehát annyi problémájuk van gazdasági, társadalmi, hogy mi magyarok igazából tényleg szerencsésnek érezhetjük magunkat, pedig nekünk távolról sincs annyi olajkincsünk, mint ahogy mondjuk egy átlag iráni él. Meg atomkísérleteink sincsenek. És ehhez képest ezek az elmebetegek atomkísérletre szórják a százmilliókat, ilyen ostoba, primitív, provokatív konferenciákra szórják a milliókat, és felkutatják a világ minden táján az ilyen félőrült elmebeteget, aki képes oda elmenni és megjelenni. Hát, hogy hogyan jutottak el a lelkiismeret 88-hoz, azért az számomra tényleg örök rejtély. De nagy lelkiismeret 88 azért rajta tartja a kezét a nemzetközi antiszemita szervezet az ütőerén, és azért, hogyha találkoznak valahol Teheránban, mert gondolom, hogy azért olyan nagyon sok helyen azért nem találkozgatnak, mert Amerikában viszonylag... De mi gondolod, hogy állandóak ezek a találkozók? Mert szerintem nem. Szerintem az interneten azért folyik egy egyeztetés. Komolyan gondolod, hogy az iráni állam, amelyik az ilyen csiribiri figurákkal, mint a lelkiismeret 88 kapcsolatot tart, hogy megvan az összekötő. Én nem tudom elhinni, szerintem csak egész egyszerűen kellett 80 elmebeteg, hogy nagyjából reprezentálják azt, hogy na itt a világ minden tájáról összegyűltek, és ebből csináltak egy három jópofa híradóbejátszást, és csináltak két nemzetközi sajtótájékoztatót, és akkor megint el lehetett mondani, hogy a zsidóknak meg az amerikaiaknak a rohadt anyját. Körülbelül ennyi értelme volt. Egy magyar résztvevője is volt a Teheránban múlt héten tartott holokauszt tagadó konferenciának. Eddig annyit lehetett tudni, hogy az anticionista olvasmányokat propagáló kormányellenes tüntetéseket szervező Lelkiismeret 88 csoport aktivistája. A hírszerző azonosította a férfit, a szervezet azonban nem erősítette meg az információt. Bár a teheráni hatóságok törekedtek arra, hogy a résztvevők névsora ne kerüljön nyilvánosságra, többek között a Lelkiismeret 88 aktivistájának bizonyos George Kádárnak a neve is felkerült képpel együtt egy ausztrál holokauszt tagadó intézet honlapjára. Kocsis Imre, a Lelkiismeret 88 vezetője azonban a hírszerzőnek nem erősítette meg, hogy George Kádár, vagyis valószínűleg Kádár György lett volna a Teheránban megjelent aktivistájuk, ugyanis retorziótól tartva biztonsági okokból egyik tagjuknak sem adják ki az adatait. A hungarista szervezet vezetője a hírszerzőnek azt állította, legfőképp azért kívántak részt venni a konferencián, mert kiemelten fontosnak tartják az intellektuális és szólásszabadságot. A Lelkiismeret 88 nem tagadja a holokausztot, de szükségesnek tartja annak megvitatását. A csoport elismeri, hogy voltak atrocitások a zsidókkal szemben, azonban az egész történet revízióra szorul, mondta a csoport vezetője. George Kádár álneve alapján is könnyen azonosítható, nem sokan tudósítanak Kennewickman álnéven náci orientáltságú lapoknak, így az American Free Press nevű antiszemita portálnak. A Stormfront amerikai neonáci portálról aztán egyértelműen kiderül, hogy például tavaly február 2-án George Kádár és David Duke ex-klán vezér közös rendezvényen kutatták, mikor is jöttek a fehérek az új világba. A Duke-ot Budapesten kísérgető M. David Irvine náci történész mellett különösen elkötelezett amerikás magyar George Kádár, aki egy időben az American Springs néven saját szélsőjobbos patrióta csoportot is működtetett, eleve azért választotta ezt az álnevet, mert szerinte 9000 éve Kennewickman volt az első fehér ember a kontinensen, mielőtt a mongoloidok, az indián őslakosok ideértek volna. Az első fehér ember is hogy vetődött oda egyáltalán? Még az indiánok előtt nem, már az indiánok előtt ott volt egy fehér ember. Mert ezt igazolni kell. Ez olyan, mint a dáko-román kontinuitás, amire azért van szükség, hogy ők előbb voltak itt, mint mi, de a mi részünkről meg ugyanilyen a hun-magyar rokonság, ami bizonyítja, hogy mi előbb voltunk itt, mint a bolgárok, és akkor ezáltal meg mi vagyunk itt a legrégebben, és akkor ez a legitimitásunkat elmélyíti. Ez a sötét, primitív